الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلوات الله وسلامه ورحمة الله وبركاته على إمام المجاهدين سيدنا ومولانا أبي القاسم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين المخلصين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين وألحقنا الله بهم في الدنيا والدين. دیشب بحثی داشتیم درباره دزدان فرهنگی که معانی کلمات را می دزدند و به جای معانی اصلی معانی دیگری را در جای آنها می گذارند. امروز برادران فقط چند دقیقه بحث داریم درباره همین دزدها که نسبت به شخصیتها دزدی می کنند و نسبت به واقعیت تاریخ. ملع یا دشمنان تاریخ بشریت یا آنها که زور و زر و تزویر را وسیله استثمار انسانها قرار می دهند، کارشان در حد غارت معانی کلمات متوقف نمی شود. اینها شخصیت های تاریخ را عوض می کنند، اینها واقعه های تاریخی را دگرگون نشان می دهند. برادران، حتما اتفاق افتاده که گاهی در مجالسی که به مناسبت معراج حضرت رسول و یا ولادت اللهم صل علی محمد، در مجالسی که به مناسبت واقعه معراج یا به مناسبت ولادت حضرت محمد پیام آور راستین آزادی تشکیل داده می شود، چه کلماتی بر زبان می آورند؟ می دانید هیچ لالایی به اندازه معراج نامه ها و مولود نامه ها خواب آور نیست؟ می دانید پر حرکت ترین و پرتوان ترین جوان اگر در مجلس معراج نامه یا در مجلس مولود نامه شرکت کند، هر چقدر بخواهد که جلوگیری کند از اینکه خواب بر او غلبه کند، بعد از چند دقیقه چاره ای ندارد و به خواب می رود. آیا واقعی معراج خواب آور است؟ آیا زندگی محمد زندگی تقدیری؟ نه، عوض کردن شخصیت محمد را عوض کردن، واقعه های تاریخ حیات محمد را عوض کردن. یکی دیگر از این شخصیت ها که دشمنان بشریت اون را در حالی از دروغ و خرافات پنهان کردند، حسین ابن علی، یکی از سروران مجاهدین تاریخ اسلام است علیه السلام. و یکی از این واقعه ها که نسبت به اون دست تطاول ستمگران دراز شد و ماهیتش را آنطور که بود نگذاشت آشکار شود و در ماورای پرده های خرافات پنهان نمود، عبارت است از واقعه عاشورا و قبل از این ایام اول محرم. کلمه ای که می تواند ماهیت قیام حسینی را برای ما روشن کند، عبارت است از این است: جهاد دو نوع دارد، جهاد در برابر دشمن خارجی و جهاد در برابر دشمن داخلی. جهاد در برابر دشمن خارجی اولین مرحله انقلاب اسلامی است و جهاد در برابر دشمن داخلی مرحله دوم این انقلاب. مرحله اول انقلاب اسلامی آنطور شروع می کند با خاصیت و خصوصیتی برخلاف تمام انقلاب انسان ها، آنطور شروع می کند که یک یک انسان ها را در نظر می گیرد و در درون انسان ها انقلاب می آفریند. معمولا نه تنها کودتاها بلکه انقلاب های بشری عبارت است از هجوم یک عده علیه یک عده. اما انقلاب دین، انقلاب اسلام عبارت است از هجوم یک انسان علیه خودش. خواهش می کنم از برادرم کاک هادی مرادی شعر میلاد آدم رو برای ما بخونن، چون من حافظم یاری نمی کنه، می ترسم قاطی کنم. میلاد آدم روحانی می کنه فرق نداره، کاک هادی مرادی مقداری خسته. میلاد آدم یا تصویر فکرت بریست از شاعر و انقلابی بزرگ اسلام مولانا اقبال لاهوری. نعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد، حسن لرزید که صاحب نظری پیدا شد، فطرت آشفت که از خاک جهان مجبور، خودگری خودشکنی خودنگری پیدا شد. خبری رفت به گردون به شبستان ازل، از ذره پردگیان پرده دری پیدا شد. آرزو بی خبر از پیش به آغوش حیات، چشم با کرد و جهان دیگری پیدا شد. زندگی گفت که در خاک، زندگی گفت که در خاک سپیدم همه عمر، تا از این گنبد دیرینه دری پیدا شد. این فقط در انقلاب دین است که انسان چنان شخصیتی پیدا می کند، چنان موجودی آزاد و مختار است که خودگر است، خودنگر است و خودشکن است. در کودتاها یا انقلابهای بشری انسان همان انسان است، اما یک فرد است که می خواهد به جای افراد دیگر انسانیت را تسخیر کند، یا اینکه یک قسم و یک گروه از جامعه می خواهند علیه قسمی و گروهی دیگر طغیان کنند و جایش را بگیرند. اما در انقلاب دین مرحله اول این است، در نهاد هر انسانی خصوصیت هایی وجود دارد که مانع از آزادی و آزادگی او. شهوت در هر صورتش، آرزوی مقام باشد، آرزوی پول باشد، آرزوی خانه و کاخهای مجلل باشد، آرزوی زن و وسائل زینت باشد، هر کدام از این شهوتها مانع از آزادی و آزادگی انسان است. میدانید چرا؟ چون وقتی من دنبال این باشم که یک خانه مجلل بسازم، یک طاغوت پیدا خواهد شد که بگوید بیا دنبال من بیا و این خانه خوب. وقتی من اسیر شهوت جنسی شدم و آرزویم این باشد که یک زن خوب داشته باشم، یک طاغوت پیدا می شود که بگوید اگر امکاناتش را نداری که زن خوب را بشنگاری، من برایت فراهم می کنم. اگر آرزوی من مقام والا باشد و خودم به طور عادی نتوانم به دستارم، طاغوت مقام ها در اختیار دارد، مقام هایی که در نظر انسان های مادی والاست، اما در نظر یک انسان آزاده اوج ذلت و حقارت است. اوج ذلت و حقارت خود طاغوت دارد که رفت بالای اون تخت نشسته و انسانیت رو مسخره می کند. کسی که اهل دین است، تمام اون چه در دست طاغوت است و از دست او صادر می شود ذلت‌بار و ننگین است. اما انسانی که مقام می خواهد، طاغوت می تواند داستان افسانگی خر دجال ولی پر مفهوم و محتوا را شنیده ای. میگوید بیا خر من مقام تحویل میدهد به شما هر چقدر بخواهی. و همینطور شهوت‌های دیگر، انسانی که اسیر شهوات خودش است نمیتواند طلای دار آزادی برای انسانهای دیگر باشد، چون انسانی میتواند آزادی را به ارمغان آورد که خودش اسیر نباشد. خطرناکترین نوع اسارت، اسارت در برابر غرایز است. انسانها در نظامهای طاغوتی همه گرفتار این اسارتند. چرا؟ چون مثلا نخست وزیر میگوید کاخ شاه مجللتر از من، پس منم باید تلاش کنم کاخم هم سطح کاخ او بشود. و بیچاره چقدر میلیون ها و میلیارد ها میدزدد و میچاپد و در بانک ها ذخیره میکند تا بتونه به مقامی برسه که طاغوت بالاتر از اون داره، اما باز نمیرسه. اون وقت وزرا میگن نخست وزیر موفق شده 400 و 500 میلیون دلار میدزدد، منم باید کاری کنم که اندوختم تجملاتم به حد اون برسد. و همینطور یکی پایین تر تا برسد به یک مستخدم جز، به یک پاسبان، به یک جاندار. این که الان میبینی پاسبان ها و جاندار ها در دهات و شهرها میریزن خانه ها را غارت میکنن. برادر گرامی و ارجمند و عزیزم مجاهد دانشمند حسینی گفت و منم خبر دارم، میدانید چرا میروند خانه ها را غارت میکنند، دکان ها را؟ علتش این است، این هوس در کلشون هست در اون سلسله قرار بگیرن و هی برن بالا. در چی؟ در پول، در مقام. و الان که روابط طاغوتی داره به امید خدا به هم میخوره، چاره‌ای ندارن، باید دزدی کنن. در اون سلسله، در اون مسیر هر انسانی تلاشش این است که بالاتر از اون چقدر داره این هم به اون برسه. پس نظام طاغوتی خود به خود شهوت رو در انسان می آفریند، شهوت هر چی باشد. انقلاب اسلامی این است که اول در وجود یک انسان ها این خصیصه حکومت های طاغوتی را می کشد. می گوید ای انسان، تو که میخواهی آزادی به انسانها بدهی اول برای خودت آزادی بگیر. تو که در سلسله نظام طاغوتی قرار گرفته ای و همیشه چشمت به اون بالا بالا هاست، بلکه به حد اونها برسی و اون امتیازات را به دست آوری که اونها به دست آورده اند، خودت آزاد نیستی تا به انسانها آزادی بدهی. 13 سال متوالی حضرت رسول اسلام محمد در مکه مکرمه انقلابش مربوط به انقلاب انسانها بود، یعنی اینکه انسانها اون خود فاسد طاغوتیشان را خرد کنند، بشکنند و بعد یک خود انسانی بسازند که بتواند مشعلدار آزادی باشد. من که مسئل آزادی در دستم باشد، ولی به محض اینکه کاخی ببینم دلم بتپد که کاش اون مال من بود، زن زیبایی ببینم دلم بتپد که اون رو تصاحب کنم، چه کار میتونم بکنم برای مردم اسیر؟ خودم اسیرم. 13 سال متوالی بندهای اسارت را حضرت رسول در نهاد عده‌ای از انسان‌ها در مکه پاره کرد. انسانهای آزاده درست کرد، انسانهایی که اول خودشون آزاد شدند و بعد می توانند با طاغوت‌های خارج از درون مبارزه کنند. همین طور بود، انسانهای واقعا آزاد و آزاده ساخت در مکه و بعد هجرت. اون واقعه عظیم راه پیمایی در تاریخ از مکه به مدینه و در اونجا همین انقلاب ادامه دارد. مرتب انسانها علیه خصال بد خودشون، علیه ذلتهاشون، علیه بردگیهاشون انقلاب کنن و بعد انقلاب علیه تمام نظامهای طاغوتی در جزیره العرب، در ایران، در روم، در مستعمرات اینجا. اینها انقلاب اسلامی در مرحله اولش از اینجا شروع می کند. انقلاب در درون انسان ها، انقلاب در یک یک شخصیت ها و درست کردن شخصیت های ایدئال و بعد این شخصیت های ایدئال را به جنگ طاغوت ها فرستادن و مجموعاً این می شود انقلاب خارجی. یعنی زمانی که اسلام پایگاهی ندارد، دوروبرش رو همه کفر و شرک گرفته است، حضرت محمد قیام می کند و فقط اون محدود معنی عدالت و آزادی توش هست که وجود مبارک اون اشغال می کند و از اون به بعد، یعنی مثلا از اون چند سان دوروبرش خارج، همه شرک است و کفر و نظام های طاغوتی خارج از وجود خود او، همش ضد وجود او و دیانت او و آزادی خواهی او انقلاب را شروع می کند علیه خارج. و بعد این انقلاب ادامه پیدا می کند به دست مبارک خود او و به دست مبارک یاران راستینش، از ابو بکر و عمر گرفته تا این اواخر که انسانهایی بودند گاهی درست راه محمد را می رفتن. این انقلاب قسمتی بزرگ از سرزمین اسلام را پاک کرد و الان دیگه جامعه جامعه اسلامی. وقتی در اینجا دوباره هوس‌های طاغوتی زبان می کشد و می خواهد انسانیت را دوباره در آتش استثمار بسوزاند، این نوع فرق می کنه با اون نوع. اول خارج بود، یواش یواش داخل شد و الان دوباره از داخل زبانه می کشد. تبارک الله. روزی حضرت فاطمه سلام الله علیها گفت پدر بزرگوارم، الان جامعه اسلام ثروتمند است و می دانید که مراجعات علی چقدر زیاد است و منم دو تا فرزند کوچولو دارم که پرورش می کنم، حسن و حسین. با این همه گرفتاری من نمی توانم به دیگر وظایفم برسم که پرورش انسانهای دیگر است، درس فکر و ادب و آزادی و انسانیت دادن به دیگران. پدر، از این ثروت فرامان بیت المال یک خدمتکار برای من استخدام کن که اون به کارهای خاص پیامبر و به نام یک زن واقعی اسلام فرمان. جواب پیغمبر چی بود؟ شنیدید که میگویند زکات به سید نمیرسد؟ البته خب غلط تعبیر کردن، به خاندان قیادت در زمان خودش نمیرسد. حضرت ابوبکر اینطور می فرمود و درستم فرمود، بعد از رحلت حضرت رسول دیگه معنی ندارد که زکات را به بستگانش بدهیم، چون تا وقتی که اون قیادت هست در این مفهوم می توانیم خاصیت این قیادت رو در همین عبارت خود حضرت رسول بفهمیم. گفت دخترم، خدا به ما مأموریت نداده که دیگران بیان به ما خدمت کنند و ما استراحت کنیم. مأموریت ما درست برعکسه. مأموریت ما این است که ما زجر و مشقت بکشیم و انسانها استراحت کنند. قیادت اسلامی اینطور است. گفت دخترم، یقین دارم کارت سنگین است و رسیدن به این همه کار برات دشوار است، اما تا وقتی دشوار است که روحیه تو ضعیف شود، وقتی روحیه قوی باشد جسم انواع زجرها و مشقتها را میتواند تحمل کند. دخترم، وقتی وفور گرفتاری و سنگینی کار و مشغلتت چنان در تو اثر می کند که نزدیک از خسته بشوی و قدرت روانیت را از دست بدهی، رو به پروردگارت کن و بگو اللهم یا حی یا قیوم برحمتك استغیث فاغثنی ولا تکلنی الى نفسی طرفة عین یا طرفة عین واصلح لي شأني كله برحمتك يا ارحم الراحمين. قيادت این طور است. اون انسان با عظمت که کاخهای ایران و روم از دور وقتی اسمش رو میشنیدن بلرزه در میامدن، در داخل این طور زندگی میکند. این تمام خدم و حشمی که در اختیار دخترش قرار میدهد، قدرت روحی بهش میدهد که دخترم خسته نشو. هر وقت احساس خستگی کردی و دیدی ناتوانی و نمیتوانی کارهای پرمشقتت را ادامه دهی، انرژی بگیر برای روان خودت از خدای خودت و بگو خدایا ای زنده پایدار و جاوید، به رحم و شفقت تو پناه میآورم. از تو میخواهم که من ناتوان به قدرت بخشی و از تو میخواهم یک لحظه منو به هوسهای نفسانی و نگذاری، چون این هوس است که یک انسان بیاد به من خدمت کند. و از تو میخواهم خدایا تمام امورم که از تحمل یک انسان خارج است چنان نظام بخشی که بتوانم ادارش کنم. این چنین است روابط در قیادت اسلامی با خلق، با مردم. وقتی نظام اسلامی غالب شد و طاغوت‌ها را شکست، باز طاغوتیان، اونها که هوس استثمار داشتند، در تلاش بودند دوباره سر بلند کنند، دوباره زنده شوند. و چه کارها کردن؟ توضیح دادم زودتر خدمت همشهریان که دوتا از خطرناکترین طاغوت‌های زمان، شاهنشاهی ایران از دور و دستگاه امویان از نزدیک، از داخل دست به دست هم دادن. حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه اعلام کرد به شورا که برنامه دیوان دارد پیاده می شود و این برنامه وقتی پیاده بشود یک انسان مسلمان در طول سال یک درهم از انسان دیگر نمیتواند بیشتر خرج کند. وای اگر چنین نظامی که اسلام آورده پیاده بشود، چه بدبختی برای شاهنشاهی ایران و برای دستگاه اموی. توضیحی دادم زودتر، انقلاب اسلامی انقلابی است برای رستگاری انسانها و لذا تلاش نکرده تمام مطالبش رو در یه جامعه کوچک پیاده کند، بلکه مرتب تلاشش این بوده که جامعه ها را آزاد کند، ولو اینکه کمترین نظام اسلامی را در اونجا پیاده کند. مهم این است انسانهایی که با مرگ دست به گریبان هستند فعلا روی خلاصی را ببینند و بعد نوبت میرسد به اینکه مسائل تکمیل شود. نظام اخارا حضرت رسول صلوات الله و سلامه علیه در مدینه پیاده کرد که هر یک نفر ندار مطمئن شریک زندگی یک ثروتمند. اولین نظام اقتصادی اسلام. و این راه در ضمن مبارزات وسیع اسلامی در تمام مرزها و حدودها که البته هرگز مرز و حدود جغرافیایی در اسلام وجود نداره، کره زمین هست و انسانیت، و این انسانیت در روی کره زمین به صورت یک واحد در نظر اسلام ارزش دارد و باید انسانها همه در برابر هم احساس مسئولیت کنند. مرتب به این حال گسترش پیدا می کرد جامعه اسلامی، انسانها آزاد می شدند، اما اون بنیادی را، بنیاد مبارکی را، بعد کلمه بنیاد کسید شده، نمیدونم کدوم کلمه، بنیاد خیریه اشرف بلوی، بنیاد بسید، راستی کلمه پاک و تمیزی برای ما نمونده. اون نظام، اون اساسی بگن، اون اساسی را که حضرت محمد ریخته بود و بعد ابو بکر رضی الله عنه ادامه داد، حضرت عمر رسول به آخر. ولی واقعا فکر کنید برادران، خواهران، اگر نظام نهایی دیوان پیاده می شد، اون وقت چه خاکی به سر کنند ورثه شاهنشاهی ایران که تار و مار شده بودند، چه خاکی به سر کنند امویان که چاره نداشتند، ظاهرا تسلیم شده بودند در برابر نظام آزادی و مساوات اسلامی. به فکر افتادند باید جلوگیری کرد، نباید اجازه داد این مرد قوی، این مرد شکست ناپذیر عمر این نظام را پیاده کند، باید قبل از این که پیاده کند بکشیم. و همین طور شد، فیروز از ایران، هدیه شاهنشاهی ایران و پذیرایی در مدینه در خانه بنی امیه. و بعد حادثه خطرناک تاریخ، حادثه ای که راستی پشت انسانیت را شکست، شهادت حضرت عمر سلام الله علیه. و راستی چه فرصت مناسبی که عمر رفت. میتونیم این شخصیت قدیمی است که در تاریخ اسلام با اون همه آگاهی و تسلط و شکست ناپذیری میتونیم سری بلند کنیم کی طاغوتیان، و به تلاش افتادن. میدونید معاویه چه شخصی بود؟ معاویه شخصی بود که عمر در عین اینکه زمامداری را بهش میسپرد، هر وقت موسم حج میرسید و مسلمان ها دور بیت جمع میشدند، در ملأ عام در برابر چشمان تمام مسلمان ها کتککاریش میکرد. سوال کردن عمر اگر اینقدر ناکس است معاویه که باید کتککاریش کنی، چرا فرمانداری بهش میدی؟ اگر استحقاق فرمانداری را دارد، چرا تحقیرش میکنی، کتککاریش میکنی جلو چشم مردم؟ عمر چقدر حکیمانه جواب داد، گفت معاویه خیلی کاردان است، و همون اندازه که کاردان است اون اندازه هم خودخواه و خودپرست است. وقتی من اون رو به مأموریت میفرستم تا کتک عمر بالا سرش است، خبری از غرور و خودخواهیش نیست، فقط میشه یه خدمتگزار خوب. اما میترسم از روزی که کتک عمر بر سر معاویه نماند، وای به حال مسلمانان در اون روز. چه جمله‌ای با عظمت. و همین طور شد، حضرت عثمان رضی الله عنه یه دانشمند محققی که کاری کرد دوران خلافتش واقعا در تاریخ بی نظیر است، نسخه های متعدد 30 جزء قرآن نوشته شده بود، نسخه های پراکنده کوچک و بزرگ از قرآن نوشته شده بود، قراء اربع عشر همه نسخه ها داشتن و دیگران هم همینطور، حفاظ قرآن قرآن از حفظ داشتن. اما دو تا مشکل مطرح بود، یک رسم الخط، هنوز رسم الخطی شناخته شده به زبان عربی وجود نداشت. چرا؟ چون ملت امی بود، حسلت بی سوادی برای مردم جزیره عربی، خصوصا اون مناطق مرکزی که حجازه در غرب، در اونجا حسلتی بود عمومی، مردم سواد نداشتن. مردم با سوادن باید یک مسئله مربوط به سواد رو تکمیل کنن، این مردم که سواد نداشتند نتوانسته بودند در طول قرون گذشته یک فرم و شکل معین به خطشون بدهند. خط با اشکال مختلف نوشته می شود. و بعد مشکل دیگر، برای اینکه قرآن برای همه قابل فهم باشد لهجه های مختلف عربی وجود داشت. حضرت رسول طبق اون کلمه ای که شنیدید، قراءات سبعه، طبق لهجه های مختلف قرآن را آموزش داده بود. در بین این اختلاف لهجه ها و اختلاف روش نوشتن ها یه تردیدی برای مسلمان ها پیش آمده بود که راستی اگر حضرت عثمان اون جهد و تلاش عظیم تاریخی را انجام نمیداد یقینا گرفتاری و سرگردانی مسلمان ها خیلی بزرگ می شد. چطور بخونن قرآن رو؟ این کلمه چطور تلفظ میشه؟ تمام این مشکلات برای مسلمان ها مطرح بود. مقایسه کنید، ده خدای کتاب لغت نوشته، چیز مهمی نیست، تأثیری در حیات انسان ها ندارد. در دوران کامپیوتر دانشمندان ایران سالها عده‌ای زیاد تلاش کردند که این کتاب رو، این لغتنامه رو، فرهنگش رو ترتیب و تدوین کنند و پخش کنند. هنوز کار رو تموم نکردند. با اون امکانات که کاغذ اصلا پیدا نمی‌شد، با اون نسخه های متعدد از سی جز تا مثلا یه سوره، حضرت عثمان مسئولیت دارد که از این همه آشفتگی رسم الخط عربی رو تکمیل کند و طبق یک رسم الخط قرآن رو ثبت کند و بعد علائم گذاری رو طوری بکنه که مردم بفهمند اصل کدوم است و فرع و قراءات کدوم. کاری بسیار فوق العاده بود. راستی حضرت عثمان از این بیشتر نمیتوانست کاری بکند. و چه فرصتی خوب، چه موقعیتی مناسب برای شیاطین، برای دستگاه اموی که از این موقعیت استفاده کنن. یه دانشمند محقق سرش رو کارشه، مشغول مطالعه قرآنه. چه بسیار بود حضرت عایشه سلام الله علیها، حضرت علی سلام الله علیه تذکر می دادن که عثمان تو خبر نداری که این امویان چه کار می کنن، خبر نداری که تمام مملکت رو خراب کردن، خبر نداری که عثمان در سرزمین اسلام داره کاخ می سازه، کاخ سبز در شام درست کرده. معاویه البته چی گفتم؟ خدا کنه منم به سختیتا خیانت نکنم، سبق لسانی بود. بارها تذکر می دادن این شخصیت های بزرگ اسلامی که عثمان خطرناکه، این مروانی ها، این عملی ها دارن مملکت اسلامی را عوض می کنن، دگرگون می کنن. مثل آتش شعله خشم عثمان بالا می اومد، حمله می کرد و می غرید اینها. اما اینا همیشه دور و برش گرفته بودن و شخصیت های دیگر اسلامی همیشه اینجا نبودن. بعد از چند جمله و چند کلمه آرام می کردن. چون جدن عثمان شخص پرخاش و حمله نبود، احساساتی بود، آتش می گرفت، نفرین می فرستاد به معاویه، به جعفر مروان. اما بعد اینا با سرزبانی کار می کردن، می گفتن باید اینطور باشه، چاره نیست، ما با ایران، با بقایای ایران، با بقایای روم مواجهیم، با چنین وضعی نباشه ما نمیتونیم با اونا بجنگیم. هیچی، شکست روحی میخورد، تسلیم میشد. و نوبت رسید به حضرت علی سلام الله علیه، با اون همه آگاهی سیاسی، با اون همه قدرت و صلابت شخصیت. حضرت علی فقط یک دانشمند محقق نبود، یک سیاست مدار مقتدر بود. اما راستی حضرت علی نتوانست اون کاری را که حضرات ابوبکر و عمر انجام داده بودند انجام بدهد. چرا؟ معاویه این سوال را کرد و خود حضرت علی جواب داد. معاویه پرسید، نامه‌ای نوشت به حضرت علی، گفت که تا زمان ابوبکر و عمر و عثمان بود در بین مسلمان ها کشت و کشتار شروع نشده بود، چرا به محض اینکه زمامداری به دستش رسید مسلمان ها به جان هم افتادند؟ جواب داد معاویه: در زمان ابوبکر من عثمان عمر همراهش بودیم، در زمان عمر عثمان و من بودیم، در زمان عثمان من بودم، ولی در زمان من تو هستی. علت اینه. خوب جواب داده، خوب روشن کرده. چه کار کند علی در سرزمین اسلام کاخ درست شده؟ همین گرفتاری که الان من میکشم چه کار کنیم وقتی میبینیم در سرزمین اسلام، در سرزمین توحید، در سرزمینی که انسانها همه باید مثل هم زندگی کنند کاخ وجود دارد؟ علی با چنین مشکلی مواجه بود. و بعد علی یک لحظه در برابر بیداد، در برابر تاخ نشین ها سکوت نکرد. اما باز دیدیم که نسبت به علی هم اون اقدام و خیانت را کردن که نسبت به عمر. باز حضرت علی شهید شد و باز نوبت تاخت و تاج برای امویان و بقایای شاهنشاهی ایران. کار به جایی رسید، اینها به قدری مسلط شدند که حتی احتیاجی به فریب و تزویر هم نمونده بود. جامعه اسلامی اینطور پراکنده شده بود، اینطور بیقید شده بود نسبت به مسائلش که لازم نبود حتی مثل جریان دیروز مشهد زمامداران تظاهر کنند. جناب شاهزاده یزید با منتهای صراحت مثل پریروز و پس پریروز می اومد و اینطور بادگساری جلو چشم مردم می کرد. یعنی اینقدر دیگه ترس و واهمشون تموم شده بود که حتی ریا و تزویر هم لازم نبود. در باطن دشمن اسلام بودن به جای خود، اما وقتی خیلی مغرور نیستن تظاهر میکنن گربه شد عابد و مسلمان ها: ای امام رضا، من مخلصم، من شاکرم، ای رسول الله، بندم، خانزادم، این قبیل مسائل. ولی وقتی سکس کردن دیگه قدرت مطلق در دستشون هست، احتیاجی به این نیست با صراحت بیا با فلان آقا، نمیدونم اون ارباب آمریکاییش، بشین و میگساری کن و فیلم برداری کنن. و جناب یزیدم با شاهزاده های دیگر همینطور می نشست و میگساری می کرد بدون واهمه. ببینید وضع جامعه به کجا رسیده. این است فساد داخلی که احتیاج به جهاد داخلی دارد. حسین تکمیل کننده جهادی بود که از جدش محمد صلوات الله و سلام محمد جهاد کرد، جهاد خارجی، و سرزمین را پاک کرد از شر و نکبت شاهان. اما در این سرزمین دوباره شاهی و حتی شاهنشاهی، چون یقیناً حکومت معاویه و یزید از بزرگترین شاهنشاهی های تاریخ مقتدرتر و قلدرتر بوده. و یک کلمه بگم، یکی دوباره از خیانت به کلمات، چون من الان دارم بس میکنم راجع به خیانت به شخصیت ها و به وقایع، خیانت به کلمات. مورخین می نویسن خلیفه معاویه، می نویسن خلافت امویان، خلافت عباسیان. چه پر رویی! خلافت یک شکل معین از رهبری اسلامی که از طرف شورا باید شخصی تعیین شود برای رئیس قوه مجریه. همونطور که در بحث دیشب گفتم، قدرت در رأس شوراست. هیچ چیزی در برابر شورا در عالم اسلام قدرت ندارد، حتی وقتی که رهبر خود حضرت محمد است صلوات الله علیه و آله. در اون زمان چون در همون زمان چون برای اولین بار است که بشر با این نوع حکومت میخواد آشنا بشه، حکومت شورا، یا اگر ننگین نباشه بگم حکومت شوروی، چون کلمه نسبت به شورا میشه شوروی، که حکومت شوروی صادقانه حکومت اسلامی سلاغه، بقیه دروغه، حرفی از شورا نیست، استبداده، حالا استبداد گروهی یا فردی. الغرض شورا باید شخصی را تعیین کند برای یک وظیفه فقط، ریاست قوه مجریه. رئیس قوه مجریه باید مطیع کامل شورا باشد. اگر مطیع شورا نباشد مسلمان نیست. در زمان خود حضرت رسول یقینا احتیاجی نداره که از شورا استفاده بکنه، اما این مأموریت را داره شورا را موجود بیاره که اینا یاد بگیرن این شکل جدید حکومت رو. حضرت رسول خودشه که انسانها رو می سازد، خودشه که جاهلهای دیروزی را نمونه های فضیلت و انسانیت امروزی سازه. با این حال دستور از خدا می رسد که وشاورهم فی الامر، با اینها مشورت کن. مگر واقعا با وجود وحی و با وجود اینکه خودش اینا را ساخته احتیاجی به مشورت داره؟ خیر، اینا باید فردا بعد از رحلت حضرت رسول با شورا جانشون به اداره کنن، پس باید تمرینی داشته باشن. بعد از حضرت رسول دیگه هیچی نمیمونه جز و امرهم شورا بینهم، مسئله شاورهم تموم میشه. حضرت رسول خودش رهبر است، قائد است، احتیاجی به کسب تکلیف از اونا نداره، وحی میاد براش که مشکلات براش حل کنه اگر ذهن خودش نرسید، اما مشورت با اونا برای اینه که اونا را عادت بده. وقتی خود حضرت رسول رفت، مخاطب شاورهم فی الامرم رفته و امرهم شورا میمونه برای تمام مسلمان ها. مسلمان ها با شورا باید جامعتون را اداره کنند. وقتی که طبق نظام شورا انسانی اختیار قوه مجریه بهش سپرده شد، اونو بهش میگیم خلیفه. و این نوع به زمامداری رسیدن رو بهش میگیم خلافت. معاویه از طریق شورا به قدرت رسید، یزید از طریق شورا به قدرت رسید. اگر جنبه تاریخی زیاد مهم است و تحقیق مشکل، فقه را نگاه کنید. ما در فقه خودمون یک جنبه اجماعی از روزی که معاویه بر تخت سلطنت نشسته نداریم تا این روز. پیش از معاویه تمام مسائل با اجماع حل می‌شد، یعنی شورا، ولی از زمامداری و سلطنت معاویه دیگه خبری نیست. ببین چه خیانتی به امویان و عباسیان بدن خلفا به این پادشاهان، به این سلاطین، و بعد رژیمشون رو به عنوان خلافت بنامن. چطور آبروی خلیفه و خلافت رو میبرن با این کلمات؟ این مورخین بودن این کار کردن. وقتی که کاخ ها دوباره درست شدن، میگساری و عیاشی در کاخ ها شروع شد، حسین هست و یک جامعه مسلمان ناتوان آشفته مثل رمه گرگ زده چیکار کند با این جامعه؟ وسائل ارتباط جمعی تأثیری عظیم دارد در تعیین خط مشی مبارزات سیاسی. در 14 قرن پیش وسائل امروزی وجود نداشت که کسی بخواهد در ماورای فرسنگ ها مطلبش رو، پیامش رو به مردم برساند. باید خودش حضور داشت در هر جا که پیامی داشت که بخواد به مردم برساند. خیلی خوب، همه جا را قوای یزیدی محاصره کردن. در کجا دوباره این مرده ها را زنده کند؟ حسین چیکار؟ هیچ جایی نیست که بتواند در آنجا آزادانه اسلام رو برای مردم شرح بدهد و این مرده ها را زنده کند. مگر ماجرای حضرت عبدالله بن زبیر را به خاطر نداری؟ دور خود کعبه به دارش زدند.